tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 7, serwis przedstawi Justyna Mączka. Za 2 tygodnie wejdzie w życie ustawa o ustroju sądów powszechnych. Politycy czekają na propozycje prezydenta dotyczące Sądu Najwyższego i KRS-u. W tym serwisie Trójki także o wyjątkowym koncercie w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego i o najzimniejszym lipcu od wielu lat. W Dzienniku Ustaw pojawiła się podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych. To oznacza, że zacznie obowiązywać za 2 tygodnie i zmienią się zasady powoływania oraz odwoływania prezesów sądów. Tu zwiększone zostaną uprawnienia ministra sprawiedliwości. Ustawa wprowadza także zasadę losowego przydzielania spraw sędziom. A w ciągu 2 miesięcy prezydent ma przedstawić swoje propozycje do zawetowanych ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Prawo i Sprawiedliwość chce współpracować przy tworzeniu tych projektów. Opozycja spodziewa się, że partia rządząca będzie dążyła do przejęcia kontroli nad władzą sądowniczą. Z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę prezydenta Dudy i chcemy skonsultować z nim jego zamiary, deklaruje poseł PiS Jacek Sasin. Nie wyobrażam sobie, żeby ich nie konsultował z większością parlamentarną, bez której akceptacji na takie projekty nie mogłem być przyjęcia w parlamencie. Poseł PiS dodawał, że w tych konsultacjach powinno uczestniczyć też Ministerstwo Sprawiedliwości. Jego wiceszef Patryk Jaki mówił w radiowej Jedynce o jego zdaniem istotnym elemencie reformy sądownictwa. Nie da się zmienić dobrze wymiaru sprawiedliwości, zostawiając tych samych ludzi, którzy odpowiadali za patologię tego wymiaru sprawiedliwości. Poseł PO Marcin Kierwiński obawia się bardziej zdecydowanych działań ze strony Prawa i Sprawiedliwości już po wakacyjnej przerwie. Jarosław Kaczyński powiedział wczoraj właściwie jedną rzecz. Nie udało nam się teraz z Sądem Najwyższym, ale uda nam się. Teraz trwają łowy na posłów opozycji o słabszych kręgosłupach, mówi poseł PSL Piotr Zgorzelski. Pan prezes Kaczyński próbuje zmontować większość niezbędną do przeprowadzenia swoich reform poza klubem pana premiera Gowina. Jednak politycy Zjednoczonej Prawicy zgodnie zapewniają, że parlamentarna większość jest niezagrożona i stabilna. Karol Dermoros, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Zaczynają się uroczystości związane z 73. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Wczoraj tłumy przyszły do Muzeum Powstania na wyjątkowy koncert wokalistki jazzowej Moniki Bożym. W Parku Wolności zaśpiewała piosenki z nowej płyty. Są na niej wiersze poetki i uczestniczki Powstania Warszawskiego Anny Świerszczyńskiej. Wyjątkowy dzień i wyjątkowy koncert. Zawsze marzyłam o tym, żeby być na koncercie. Z okazji powstania nigdy mi się nie udawało. Tym razem kupiłam bilety i jestem. Sukienka lila niebieska. Oczywiście, żeby uczcić pamięć, posłuchać utworów i trochę powspominać. A fajni artyści. Temat też na pewno wzruszający, a jeszcze wsparty ekstra muzyką, wykonaniem fajnym. To bardzo dobra forma wspominania i przeżycia tej rocznicy i akurat w tym, a nie innym miejscu. Staramy się co roku pamiętać. Razem z Moniką Bożym materiał na płytę przygotowali i wybrali dyrektor artystyczny tego przedsięwzięcia Agnieszka Glińska oraz Wojciech Waglewski z WW. Połowa wakacji już za nami, w ten weekend zmiana turnusów, jedni wracają, inni szykują się do urlopu i wszystko wskazuje na to, że ci, którzy dopiero jadą nad morze czy w góry, będą mieli więcej szczęścia niż ci, którzy skończyli już wypoczynek, bo lipiec był zimny i mokry. Korzystamy z pogody, której słychać, że w Polsce jest niewiele tego lata. Teraz jest dużo lepiej w Warszawie niż na przykład w Łebie, w której byliśmy wczoraj. Ściana deszczu, leje, paskudna pogoda, zimno i mokro. Ten lipiec był najzimniejszy od 13 lat. Marzena Kawa, prezenterka pogody w Telewizji Polskiej. Ostatni raz tak zimno było w 2004 roku. Rezerwacje pobytów odbywały się w bardzo różny sposób. Agnieszka Rozenek z referatu promocji miasta Szklarska-Poręba. Jedni planują z wyprzedzeniem i nie zdarzały się rezygnacje ze względu na prognozy pogody. Nie decydują się w ostatniej chwili. Mieliśmy też takie okresy z gorącą pogodą, ale ich było bardzo niewiele. W lipcu najzimniej było na północy kraju. Nad ranem termometry wskazywały nawet 4-5 stopni. Przy gruncie temperatura spadała do nawet 2,1 stopnia. To jak będzie w sierpniu? Początek sierpnia ma być bardzo gorący, z wysoką temperaturą i miejmy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma dłużej. Już jutro temperatura wzrośnie do nawet 30 stopni i zaczną się burze. W serwisie Trójki informacje z Wielkiej Brytanii. Niespokojny wieczór i noc w północno-wschodnim Londynie. Demonstracja związana ze śmiercią przed tygodniem czarnoskórego mężczyzny przerodziła się w zamieszki. Relacja Adama Dąbrowskiego. stronę funkcjonariuszy rzucano butelkami, sztucznymi ogniami i petardami. Do tego wybite szyby sklepowe i zrobione na prędce barykady. Część z nich zapłonęła. Sprawcy byli zamaskowani. Policjanci padli ofiarą obelg i przemocy. Z całą pewnością nie tego chciała rodzina Rashana, ogłosiła na Twitterze policja. 20-letni Rashan Charles ucieka z zeszłej soboty przed policjantami. Gdy dociera do jednego ze sklepów, usiłuje połknąć być może narkotyki. Na nagraniach z kamery przemysłowej widać przepychankę. Mężczyzna zostaje powalony na ziemię. Następnie, według funkcjonariuszy, deklaruje, że źle się czuje, trafia do szpitala, gdzie umiera. Policja uruchomiła wewnętrzne śledztwo. Kolejny protest w okolicy ma się odbyć dziś wieczorem. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I ta relacja kończy serwis Trójki. Kolejny o 8. O sporcie Monika Słukowska, prosto z Wrocławia. A Wrocław świętował do późnych godzin nocnych, czy też bardziej do wczesnych godzin porannych, a świętował m.in. pierwsze zdobyte w tym sezonie punkty Śląska w Ekstraklasie. W trzeciej kolejce dolnośląska drużyna 3-2 pokonała Lechię Gdańsk i opuściła ostatnie miejsce w tabeli. Zajęła je Brookbet Termalika Nieciecza, która wciąż czeka na zwycięstwo w tym sezonie, ale doczekała się pierwszych punktów. Wczoraj zremisowała na otwarcie kolejki z Zagłębiem Lubin 1-1. Termalika wyrównała w doliczonym czasie gry, nic więc dziwnego, że to piłkarze z Niecieczy bardziej cieszyli się z wywalczonego punktu, mówił Łukasz Piątek. Sytuację mieliśmy jak na lekarstwo. Myślę, że na pewno jeszcze chwilę potrzebujemy, że docieramy się, ale myślę, że z meczu na mecz będzie to lepiej wyglądać. Budujące jest to, że zdobyliśmy tą pierwszą bramkę, ten pierwszy punkt, teraz już będzie tylko lepiej. Dla Zagłębia to z kolei pierwsze stracone punkty w sezonie. Zaczęła także grać pierwsza liga piłkarska. W pierwszym meczu Stal Mielec pokonała Ruch Chorzów 1-0, a w trzeciej lidze kolejny rekord pobili kibice Widzewa. Kupili już ponad 15 tysięcy karnetów na nowy sezon, a celują w 16 tysięcy. Do tego prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc ogłosiła wczoraj, że przebudowany zostanie stadion występującej także w trzeciej lidze stołecznej Polonii. Prace mają zakończyć się w 2022 roku. Stadion ma docelowo pomieścić 12 tysięcy widzów, a koszt inwestycji to 57 milionów złotych. Trzy medale The World Games zdobyli wczoraj nasi reprezentanci w jiu-jitsu. Złoto Igrzysk Sportów Nieolimpijskich wywalczył Jędrzej Loska. Medal srebrny przypadł w udziale Maciejowi Polokowi, który cieszył się pomimo przegranej walki finałowej. Naprawdę nie było tak kolorowo przed tą imprezą, bo na Mistrzostwach Europy sobie rozwaliłem żebra i tą kontuzję praktycznie leczyłem dalej, jeszcze ją czuję i walczę z tą kontuzją. Brązowy medal w jiu-jitsu zdobył natomiast Maciej Kozak. Bez medalu wczoraj podczas Mistrzostw Świata w Budapeszcie nasi pływacy. Polska sztafeta 4x200 metrów stylem dowolnym zajęła 7. miejsce w finale. Zwyciężyli Brytyjczycy. Czworo Polaków rywalizowało w półfinałach. Do finału na 50 metrów kraulem zakwalifikował się Paweł Juraszek. Nie udało się Aleksandrze Urbańczyk na 50 metrów stylem motylkowym, a także Konradowi Czerniakowi i Janowi Świtkowskiemu na 100 metrów motylkiem. Grzegorz Fijałek i Michał Bryl od zwycięstwa zaczęli Mistrzostwa Świata w siatkówce plażowej w Wiedniu. Polacy w meczu grupy J pokonali Włochów 2-0. Kolejne spotkanie rozegrają jutro. Dziś rywalizację rozpoczną dwie inne nasze pary. Dziś wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W całym kraju zachmurzenie małe, umiarkowane, może też popadać. Temperatura maksymalna od 20 stopni w Gdańsku, 21 w Koszalinie, Suwałkach i Zakopanem, 22 w Szczecinie, Olsztynie i Białymstoku, 23 w Bydgoszczy, 24 w Łodzi, Warszawie, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie, 25 w Poznaniu, Katowicach i Krakowie, 26 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 6 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 6 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Do zakupów gotowi! Start! W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Katowicach i Gogolinie na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Już teraz w Lidlu wielki powrót do szkoły. Super pakowne plecaki z dużymi kółkami, z teleskopowym uchwytem, aby łatwo wziąć je ze sobą do szkoły. Tylko za 119 zł. A dziecięce buty Umbro od 49,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęło 9,5 minuty po godzinie 7, a Państwo mają też swoje sugestie. No może teraz nie ma piosenek o produkcji uszczelek, ale w przeszłości były takie, że refren zanucę do roboty, hej chłopcy, dziewczęta, do roboty, do roboty. A pamiętam też na ten drugi piosenkę o metalowcach. Też piosenka produkcyjna, więc nie jest tak źle, chociaż może przy sobocie to byłby nie tak, żeby takie rzeczy puszczać, nie? Jest to możliwe, ale my znaleźliśmy taką piosenkę metalowców, która jak najbardziej w sobotę zabrzmieć, chyba nawet powinna. Pani Dorota stwierdza, korzystając z adresu natalia.grzeszczyk@polskieradio.pl, który jest dzisiaj do Państwa dyspozycji, że takich metalowców bardzo chętnie zaprosiłaby do remontu swojego mieszkania. Byłoby szybko, przyjemnie. Jeżeli ktoś dysponuje numerem, to pani Dorota, bardzo prosimy, możemy być pośrednikiem. 227 trójek to jest nasz numer. A teraz... Zapraszamy do Trójki. Zrobi się dosyć urlopowo. Wakacje już na półmetku, a jeszcze nie wszyscy wybrali swój czas wolny. Pewnie niektórzy z Państwa zastanawiają się, na jak długo wyjechać. Ostatnio coraz więcej osób decyduje się na krótkie wyjazdy. Dzięki temu można odwiedzić więcej miejsc i rozłożyć swój urlop na raty. Marzena Markowska z Polskiej Izby Turystyki przyznaje, że taka forma spędzania wakacji cieszy się coraz większą popularnością. Rzeczywiście ostatnio trend do skracania urlopów jest coraz bardziej wyraźny. Już to nie jest tak jak kiedyś, że były po prostu dwutygodniowe w czasy raz do roku i poza tym siedziało się w domu. Nie. Teraz chcemy wyjeżdżać w jak najwięcej miejsc, korzystać z różnych form wypoczynku. Coraz popularniejsze są krótkie wypady do miast nie tylko Polski, ale i Europy, tak zwane city breaks. I w związku z tym ten urlop dzielimy raczej na kilka części, niż wykorzystujemy od razu. Państwo na urlopie teraz? Ostatni dzień urlopu. Długo trwał? 2 tygodnie. Czy Państwo z tych, którzy wolą wykorzystać urlop na to, żeby dłużej spędzić wakacje? Wymiar urlopu jest 26 dni, więc jeżeli weźmiemy 10 dni urlopu, to te 16 nam jeszcze pozostaje i możemy też podzielić to na jakieś inne wyjazdy, krótsze. A zawsze robimy tak, że 2 tygodnie bierzemy co roku. Niektórzy wychodzą z założenia, pojedziemy sobie 3 dni tu, 3 dni tam i tak dalej i przez to więcej zobaczymy. Nie w moim stylu. Myślę, że tutaj strata czasu. Wszędzie trzeba dojechać. Więcej czasu się traci na dojazd, tak? W samochodzie. To wynika również z tego, jak zmienia się tryb życia i tryb pracy. Coraz mniej osób może sobie pozwolić na to, żeby zniknąć na 2 tygodnie, odciąć się od wszystkiego, nie odpowiadać, nie odbierać telefonu. A gdybyśmy tak spojrzeli na takie oferty biur podróży, przynajmniej mi się tak wydaje, że kiedy patrzę na te oferty, to też zauważam, że kiedyś łatwiej było znaleźć taki wyjazd prawie że 3-tygodniowy, 2-tygodniowy były w standardzie. Teraz coraz więcej jest 7- i 5-dniowych wyjazdów. To wynika właśnie z dostosowania się do potrzeb klientów oraz z tego, że turoperatorzy oferują coraz bardziej elastyczne pakiety. Ta oferta jest coraz szersza i coraz bardziej właśnie elastyczna, dostosowana do tego, czego klient szuka i czego potrzebuje. Z pogodą wakacje bywa różnie. Czy zatem lepiej zaplanować dłuższy czy krótszy wyjazd? Prognozy pogody, które sięgają załóżmy 6-7 dni, już się nie sprawdzają. Marzena Kawa, prezenterka pogody TVP Info. Ale jeżeli są te 3-4-dniowe i mamy gwarantowane słońce, gwarantowany wyż, to absolutnie pakujemy walizki i od razu wyjeżdżamy. Czy długość takiego urlopu ma wpływ na jakość naszego wypoczynku? Im dłuższy i im bardziej jednorazowy urlop bierzemy w ciągu roku. Magdalena Robak, psycholog organizacji i pracy. Tym bardziej potem musimy znowu wdrożyć się w sposób funkcjonowania. Są osoby, które odpoczywają regularnie w ciągu roku, po kilka dni dosłownie, i one w tym momencie nie potrzebują aż takiego dużego odpoczynku w ten okres wakacyjny. Są osoby, które takich możliwości nie mają. W związku z tym planują dłuższe urlopy. Takie 2-3-tygodniowe urlopy to są takie urlopy, kiedy rzeczywiście możemy korzystać z tego odpoczynku. Nigdy nie jest za dużo urlopu, tak? A minimum? Ile to jest minimum? Minimum to te 2 tygodnie, żeby się zregenerować. 2 tygodnie to wystarczy, żeby wypocząć? Czy trochę mało? Trochę mało. Trochę mało. To może właśnie faktycznie lepiej wziąć te 3 tygodnie albo więcej dni wykorzystać naraz. No, ale jeżeli ma się dzieci, to zawsze robi się tą rezerwę, że na wszelki wypadek jednak pozostawia się ten urlop. A o to, jak długi urlop na jak długi urlop lepiej się wybrać, pytał Mariusz Krzemiński. I tak na dobrą sprawę, to my do tego tematu urlopowego jeszcze niedługo wrócimy. From standing to crouching, silently falling, falling from nowhere to nowhere. Nothing between, nothing beyond, nothing behind the stars. And this is the last trick I'll do. The sound can be seen. Shaking it. remain for some time down here below, allowing the doubt to feed upon me, and even the ones who've never been are climbing the wall up ahead. I get up, start crawling into the same, over and over. Smelling my own breath, this is the last trick I do. The sound can be seen. This is the main title. Briefly shaking, it's the last trick I do. I w takim rytmie można byłoby spędzać urlop, czy długi, czy krótki, nieważne, byle urlop. Obiecałam, że wrócimy za chwilę do tej kwestii długiego czy krótkiego urlopu, bo po pierwsze, może państwo mają już jakieś rozwiązanie tego problemu. Może przepróbowali państwo to na sobie i wiedzą, że albo taki jest tylko i wyłącznie dobry, albo taki. Dlaczego? To proszę dzwonić 22 i 7 trójek. A poza tym mamy przygotowaną piosenkę. Piosenkę wyjątkową, której słowa napisał Andrzej Waligórski, a zaśpiewa ją za chwilę Aleksander Grotowski. Piosenkę ku przestrodze. Trochę ku pokrzepieniu serc niewieścich, ale męskim sercom bardzo ku przestrodze, co to się dzieje, kiedy żona wyjeżdża na urlop i tutaj właśnie, nieważne, czy długi, czy krótki. Kochanie, ty po lasach brodzisz, a tu z kiciusiem twoim klapa. Twój kiciuś nie ma już w czym chodzić.

in Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. Nie wiem jak u Państwa, ale u nas zaśpiewała Ella Fitzgerald i od razu pojawiło się słońce za oknem, więc może zadziałało u każdego, kto słucha naszego radia dzisiaj. O tej porze przeważnie jest prezentowany przegląd prasy kulturalnej, więc tak, jest tutaj jakaś prasa, więc chciałabym zacząć od takiej, która ma najładniejszą okładkę. Przekrój. Wydany na lato 2017. Niby lato, niby ogórki, a jednak ciekawy numer. Tak napis głosi na okładce. Ale ja chciałabym się odwołać do ostatniej strony, właściwie do okładki, na której są przedruki z archiwalnych numerów Przekroju. I to jest taki przedruk propozycji z 1965 roku. Co by było, gdyby Szekspir grany był przez aktorów sepleniących? I tutaj ciekawostka, jest to w rubryce zatytułowanej Koci, koci, łapci. Więc ten element zwierzęcy nas nie opuszcza i jeszcze nie opuści. I teraz taka próbka. Ja się postaram, nie wiem, czy mi to się uda, no ale spróbujmy. To może być ciekawa zabawa na taki sobotni poranek. Lec kto w cierpieniu znajdzie towarzysa, tego się boleść zmniejsa i ucisa. Gdy dusa chora każdą zec powsednią złowrogich następstw sądzi psepowiednią, czy moje ulubione, niech rycy z bólu ranny łoś, zwie z zdrów przebiega knieje, ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje i to mogłoby być hasło naszego dzisiejszego spotkania. Przekrój odkładam. Biorę do ręki Newsweek i tutaj w dziale nauka mądre krukowate. Artykuł Katarzyny Burdy. Król ptaków, jak się okazuje, to jest właśnie kruk. Potrafią one zaplanować sobie śniadanie na następny dzień, co jest bardzo ważne o tej porze, i wiedzą, jak dobrać się do ukrytych smakołyków. Kruki, jedne z najmądrzejszych zwierząt na naszej planecie. I to jest kontynuacja tego naszego dzisiejszego motywu zwierzęcego. Do postawionego przed chwilą w klatce pudełka zbliża się kruk, trzymając w dziobie kamień i wrzuca go do tuby na górze urządzenia. Z boku sześcianu wyskakuje smakołyk, a za nim wrzucony kamyk. Ptak chwyta nagrodę, potem kamyk i odkłada do następnego razu. Wie, że może być jeszcze ten kamyk potrzebny w przyszłości. Jak się okazuje, kruki, a w zasadzie krucze emocje, są zadziwiająco podobne do emocji wyższych ewolucyjnie ssaków, również ludzi. Kruki potrafią między innymi rozpoznawać swych najbliższych krewnych. I znajome ptaki zapamiętają też o tej zażyłości nawet po 3 latach niewidzenia, dowiedli naukowcy z Uniwersytetu Wiedeńskiego. Obserwowali grupę kruków i relacje między nimi, a następnie odizolowali ptaki od siebie. Gdy znów się spotkały, od razu przylgnęły do osobników, z którymi się dawniej przyjaźniły, a unikały tych, których nie darzyły sympatią. To proszę zwrócić uwagę, jeżeli będą Państwo dzisiaj na spacerze i spotkają Państwo jakiegoś kruka, to czy on będzie do Państwa lgnął, czy będzie raczej z pewną dozą niepewności i takiego dystansu na Państwa spoglądał, bo to może wiele powiedzieć o tym, jak społeczność krucza, było nie było, bardzo mądra jest ustosunkowana do nas. To Newsweek. I jeszcze jeden artykuł, tym razem z tygodnika powszechnego. Brykający Bart. A to wszystko dlatego, że 1 sierpnia Jacek Klejf kończy 70 lat. I jak pisze Robert Kasprzycki, zawsze był tam, gdzie chciał być, a nie tam, gdzie chciano go osadzić, jako więźnia własnej twórczości sprzed lat. I tak fragmenty tego artykułu, mówiące na przykład o tym, że to los sprawił, że w roku 1993 na Świnoujskim Festiwalu Studenckim Fama doszło do zmiany warty. Szefami warsztatu piosenkowego zostali Dariusz Nerkowski i Stanisław Klawe, zaś młodym piosenkarzom wyznaczono zadanie zapoznania się z piosenkami Jacka Klejfa. Rzecz była o tyle trudna, że po latach smuty, jaką zgotowali mu cenzorzy PRL, pozostały pojedyncze nagrania i skrawki śpiewników. Klejf zdawał się być tworem niemal mitycznym, prawdopodobnie istniał, jednak relacje były niespójne. Łatwiej powiedzieć, że był nie jeden Klejf, lecz Klejfów kilku, jak to ujął w Salonie Niezależnych, czyli Dziejach pewnego kabaretu Tadeusz Nyczek, cytując Michała Tarkowskiego. I teraz ten cytat. W pewnym momencie Pan Bóg przystąpił do zrobienia kolejnego człowieka z serii modeli, które już wypuścił. puścił i mówi sobie, teraz wykonamy sobie takiego drobnomieszczanina, sknerę, gościa do unudzenia. Zaczął go robić, a tu telefon. Pan Bóg podszedł, porozmawiał chwilę, wraca. Kogo to ja robiłem? A, hipisa, nonkonformistę, rozrzutnika. Dokończył, całość skleił i tak powstał Jacek Kleyf. Mieszanka wybuchowych sprzeczności. Jakkolwiek to Kleyf był najbardziej charyzmatyczną gwiazdą Salonu Niezależnych, rzec należy, iż był to kabaret wolnych ludzi, którzy mieli własne wizje i plany. Dwaj architekci, Kleyf i Tarkowski oraz Weiss, były student chemii i polonista, robili z publicznością, co chcieli. Warto dodać, że był to kabaret zbliżony do formacji w rodzaju Monty Pythona, jak to ujął swego czasu John Cleese. Wystarczyło zgromadzić w jednym miejscu ludzi, których łączy oczytanie, poczucie humoru, gustu, żeby uzyskać wspólnotę uśmiechu. I chyba czegoś takiego Państwu dzisiaj życzymy. Brykający Bart, bardzo ciekawy artykuł o Jacku Kleyfie Roberta Kasprzyckiego. My życzymy już a konto wszystkiego najlepszego, a teraz u nas na antenie też Jacek Kleyf. A czy przyroda kolebka myślała kiedyś dokładnie, po co jej wielkie mamuty? Ani wygląda to ładnie, ani z nich skóra na buty. Nie ma co pytać koledzy, robiła i tak jej wyszło. Nikt nie wymyślał specjalnie tego, w czym żyć nam przyszło. Uprzedzam o tym lojalnie. Jeden jest rytm, jeden rytm, jeden jest węgiel i tlen. Zwykłą losu koleją praca, posiłek i sen. Praca, posiłek i sen. Jeden przypada na dzień, świt jeden, jeden zmrok. Pierwsi się łudzą nadzieją, a drudzy równają krok. A drudzy równają krok. Jeszcze nie o to gra stawkę w wesołym miasteczku dziewczyny. Chcą z tobą iść na huśtawkę, lepiej ci będzie z nimi. Pachnie tak mocno siano, kwiaty się gną od motyli. Jeździ słonko po niebie, światło ucieka szlat, myli miasteczko czeka na ciebie. Jeden jest rytm, jeden rytm, ważny jest wydech i wdech. Nasyć się równym oddechem, nasyć się dzisiaj za trzech. Nasyć się dzisiaj za trzech, bo raz tylko dany ci czas. Ani on twój, ani czyj. Z czasem się wszystko stoi. Żyj na huśtawce, żyj. Żyj na huśtawce, żyj. Pani Martyna podpisana jako inwigilator pierwszy, co jest lekko niepokojące, ale nie przejmujmy się tym. Korzystając z adresu natalia.grzeszczyk@polskieradio.pl, prosi o pozdrowienie tych, co w drodze nad morze stoją godzinę w korku pod Gorzowem. Pani Martyno, pozdrawiamy. Zapraszamy do Trójki. Za kilka dni obchodzić będziemy 73. rocznicę Powstania Warszawskiego. Za jego graficzny symbol uznawany jest znak Polski Walczącej. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich logotypów, za którym kryje się bardzo ciekawa historia. I o tym właśnie z Piotrem Rybsonem, wicedyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie, historykiem sztuki i autorem publikacji o projektowaniu graficznym, rozmawiała Agnieszka Stępień. Znak Polski Walczącej nie powstał przypadkowo. Nie pojawił się on znikąd naraz na murach Walczącej Stolicy. No rzeczywiście, znak Polski Walczącej był rezultatem bardzo przemyślanej akcji i bardzo profesjonalnie przygotowanej, co może dziwić dzisiaj, ponieważ w warunkach okupacyjnych Biuro Informacji Armii Krajowej przygotowało po prostu profesjonalny konkurs, dokładnie taki, jak robi się dzisiaj, ogłaszając konkursy na logotypy czy na identyfikację wizualną firm, przedsięwzięć, kampanii społecznych i tak dalej. I taki konkurs zorganizowano w 1942 roku, oczywiście w ścisłej konspiracji. Stąd też, ponieważ konspiracja była bardzo serio, tak jak przystało na dramatyczne okoliczności, do dziś do końca nie jesteśmy pewni, kto był członkiem komisji, bo była bardzo profesjonalna komisja, to wiemy, ani też do końca nie jesteśmy pewni, kto jest autorem zwycięskiego projektu. Konkurs został przygotowany wedle wszelkich reguł sztuki, to znaczy, że był przygotowany do niego tak zwany brief, jak to dzisiaj mówimy, a więc opisane było przede wszystkim zasady tworzenia tego znaku pod względem możliwości jego wykonania w kilku prostych ruchach. Tutaj rzeczywiście chodziło o czas. To było najbardziej istotne? No, z punktu widzenia warunków okupacyjnych to była rzecz w sumie kluczowa. Oczywiście miał być też znak prosty, który swoją symboliką będzie przemawiał do wszystkich i będzie czytelny, ale jednocześnie jego prostota musiała polegać również na tym, że powinien być wykonany w trzech, czterech gestach. Prawda? I to było tam zapisane w tych warunkach konkursu? I to było w warunkach konkursu zapisane, jeśli dobrze pamiętam. Było to również określone w czasie, to znaczy w kilku sekundach, prawda, wykonania tego znaku. W związku z tym on nie mógł być jakąś bardzo złożoną figurą czy jakimś rysunkiem, tylko musiał być rzeczywiście prostym symbolem. Co ten znak znaczy? No, to jest rzeczywiście niezwykle trafiona forma i nie dziwi to, że ten znak jest tak długo popularny, jest jednym z najważniejszych znaków takiej tożsamościowej identyfikacji w Polsce. Nie tylko z tego powodu, że towarzyszy mu legenda Powstania Warszawskiego, ale również dlatego, że on jest po prostu świetnie zrobiony. Składa się z dwóch prostych liter akronimów P, Polska, W, Walcząca, ale jednocześnie to W jest zamienione w znak kotwicy, więc ma proste takie kotwicowe zakończenia litery W, co wskazuje z jednej strony na jego chrześcijański rodowód, ale z drugiej strony, jak kotwica, jest po prostu znakiem siły, trwałości i zakotwiczenia w wartościach, które nie ulegną naporowi nawet tak strasznemu, jakim była nawała niemiecka w czasie II wojny światowej. Komu przypisywane jest autorstwo? Bo w niektórych książkach pojawia się informacja, że to była studentka historii sztuki, harcerka, instruktorka harcerstwa. Tak, rzeczywiście. Chodzi o Annę Smoleńską, która zginęła tragicznie w obozie koncentracyjnym Auschwitz i która wszystko wskazuje na to, że mogła rzeczywiście nie dość, że złożyć projekt, to być jego zwycięską autorką, bo studiowała historię sztuki i znajdowała się w kręgu osób, które były w jakiś sposób powiązane z Armią Krajową, bez wątpienia działała również w konspiracji. Natomiast wymieniane są również inne nazwiska osób i tutaj jesteśmy niestety zdani na sprzeczne relacje ostatnich osób, które jeszcze w latach 80., 70. pamiętały czy uczestniczyły w tej sytuacji i te relacje są niestety sprzeczne, co tylko i wyłącznie potwierdza, jak znakomicie została przygotowana ta akcja. To znaczy, to nie była konspiracja na niby. To była taka konspiracja, która powoduje, że prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, nie będziemy mieli na to dokumentów, kto autorem tego znaku był naprawdę.